z akcentem na uk, bo to Skicki Skiuk i ich debiutancka płyta Hrarumimia. Utwór, który otwiera płytę, trwa 12 minut i 14 sekund i to już zapowiada moc wrażeń do końca albumu. Grabusznie. Grabusznie to znaczy w porządku, fajnie, okej, jest dobrze. No i tak ta płyta się właśnie zaczyna. Roman Hraniuk przy okazji premiery tego albumu, która zresztą miała miejsce w Dniu Dziecka, 1 czerwca, był gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie i o tej płycie trochę sobie porozmawialiśmy. Płycie, która miała się ukazać już jesienią 2017 roku, ale odczekała swoje na właśnie 1 czerwca roku 2018. Jeszcze dwa utwory przed nami i to będą chyba dwa najczęściej prezentowane przeze mnie fragmenty tej płyty. A zatem raz jeszcze, a nawet razy dwa z płyty Hrarumimia, zespół Skicki Skiuk, Fryzjer i Wisconsin. Wisconsin. Jak mówił Roman Hraniuk, basista zespołu goszczący w Trójce, to najbardziej jazzowy utwór na tej płycie debiutanckiej grupy, która nazywa się Skitski Skiuk. Płyta nosi tytuł Hrarumimia. Co rodzi pytania, jak rozwiążą problem tytułu albumu drugiego, bo przyznają państwo, że poprzeczka jest zawieszona dość wysoko. Hrarumimia. Tak debiutuje kwartet Skitski Skiuk. Dzisiaj trzy utwory w Trójce. Grabusznie, Fryzjer i Wisconsin. Z następnej płyty też będą trzy utwory, ale to zupełnie inna historia. Go and find it.

Zespół nazywa się Father Kong i pochodzi z Olsztyna, tak żeby było jeszcze bardziej intrygująco. Something, I Missed You i Wiatr. Taka muzyka powstaje w naszym kraju i to jest nowa ich płyta zatytułowana Between. I tak sobie z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie słuchamy. No właściwie mamy już za sobą prawie cały album, bo 6 z 8 utworów już o tej porze w Trójce zabrzmiało. Myślę, że ciąg dalszy tych spotkań z muzyką zespołu Father Kong za tydzień, także w programie Teraz Polskie z wtorku na środę w Trójce, jak zwykle od 2 do 4, tylko polska muzyka, choć jak Państwo słyszą, z nie tylko polskimi nazwami zespołów. I tak będzie w następnym przypadku również, bowiem zespół nazywa się Confusion Project, płyta nosi tytuł Primal i to jest suita. Zatem od początku do końca wszystkie utwory są ze sobą połączone. Jeden następny wynika z tego poprzedniego. Trzy kończące płytę dziś w trójce z wtorku na środę. The Landscape. Krajobraz. Tak się kończy suita Primal. Michał Ciesielski jest autorem tej kompozycji. Gra na fortepianie. Piotr Gierszewski gra na gitarze basowej i Adam Golicki na perkusji. To trio, które funkcjonuje pod nazwą Confusion Project. I tak zmierzamy nieuchronnie do końca naszego spotkania w audycji Teraz Polskie. Zapraszam na piątek, a właściwie z piątku na sobotę, 3 godziny w audycji Mało Obiektywnie. Jak zwykle goście, muzyka, na zakończenie godzina koncertowa, trochę też kalendarzowa, bo przecież z kalendarzem muzycznym zawsze powiązane są te nasze spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Na zakończenie dzisiaj w Teraz Polskie kwartet Bartosza Dworaka z płyty Reflection. To będzie Feel Free, kompozycja lidera zespołu Bartka Dworaka. Ode mnie zatem to tyle. Żegnamy się. Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia.